Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8.27 oldu saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire 3 gündemi sırtladı, stüdyomuza getirdi. Tombalacı Fadime'm yok mu? Tombalacı Fadime'yi maalesef içeri almışlar. Hadi. Ya içeri aldılar. Oktay dedim ya, yetmiyor adam, kumar oynatıyor sağda solda. Tamam. Bir de o pis işlere gelince aslında pırlanta gibi çocuk, tek başına da işte arkadaş çevresi. Ben lisedeyken İzmir'de şeyler vardı, böyle küçük kartlar satan adamlar vardı. Böyle benimle tombalacı tanışmak diye bilinen işte, ha, bir kara tombalası vardı. Ya oradan bir şeyler çekiyordun böyle torbadan. Sayı çekiyordun. Şey ya da böyle bugünün şeyine çok benzeyen, sayısal lotosuna çok benzeyen bir tane şeyin bir noktası kapalıydı. Ha. Sen oraya altı rakam mı ne işaretliyordun? Tepesini açıyordu, o rakamı tutturursan sigara kazanıyordun. Bayağı sen o dönemde şey götürdün. Ben oynayamadım o, çünkü o dönem sigarayla bir haşır neşirliğimiz yoktu. Büyüyünce bunu oynayayım, buradan çok sigaralar kazanacağım diyordum. Ben büyüdüm. Tam böyle çok erken yaşlarda böyle çalışmalara başladım. Bunlar ortadan kalktı. Ne oldu o tombalacılar? O tombalacılar... Las Vegas'a mı gitti? Yok, Las Vegas'a değil. Onlardan bir tanesi şey satan adam oldu. Bu ağzında kuş şeyi satıyor ya. Çuy çuy çuy çuy çuy çuy çuy çuy çuy. O adamı ben gördüm işte, bizim lisenin önünde ve ortaokulun önünde satardı bunu. İstanbul'da Beyoğlu'nda satıyor. Ve çivi çok çivi böyle. Aynen. Pastil kutuları vardı ya eskiden. Hı-hı. Böyle metal yuvarlak. Evet. O pastil kutuların içinde böyle 7-8 tane olurdu. Oradan bir tane alır, ağzına atar, çivi çivi yapar, onu çıkarır, öbürünü atar. Ben de çok özenli. Test yapıyor ama ben çünkü çok aldım, hiç çalmadı hiç yani. Hiç çalamadık, canım. O ayrı bir teknikti. Bir diğeri de ben onu en son Abdi İpekçi Parkı'nda görmüştüm. Böyle mucizevi şey, şimdi Oxy Action tipi şeyler var ya, böyle mürekkep lekesini falan çıkartıyorlar. Ha evet, anında böyle. Anında. Öyle işte sihirli tozlar satıyorlardı. Tombalalar evde duruyor sandıklarda. Maalesef onları kaldırdık, işte hiçbir şeyimize sahip çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz hakikaten. Bir tombalacımızı da kaybettik. İşte Oktay Demirci, ilgilenmedik. Halkımız ilgilenmedi ve çocuk bugün içerilerde sürünüyor. Sürünsün, boş ver. Bence de pis işte uğraşanın, affedersin. Silahla yaşayan silahla ölür diye bir kovboy lafı var. Affedersin, hayal içinde yaşayan da şey içinde, kabahat içinde ölür diye de başka bir laf daha var. Daha güzel bir laf. Çok güzel. Şimdi çok önemli haberlerimiz var. Buyurun efendim. Gerçekten kişilikleri insanların hayatını çok etkiliyor. Doğru. İşte bunlardan en önemlisi az önce söylediğim tombalacıyı. Şimdi yapılan bir araştırma var elimde. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre bebişler, melek bebişlerin doğum aylarına göre, yani ilkokulda tahtada gördüğümüz tahtanın hemen üstünde mevsimler tablosu haybeye değilmiş. Neden? Çünkü doğduğunuz mevsim sizin psikolojinizi, psikopat mı yoksa sosyopatik bir insan mı olduğunuzu ortaya koyuyor. Evet, işte bakın en güzel örneği, Ege Bey siz nisiniz? Tipik bir kova burcusunuz. Yani kışın ortasında doğmuş. Yani bu durumda sizin Şubat ayında doğup... Kışın ortasında doğup sokağa terk edilmiş bir adamım. Sizin demek ki ilk şeyiniz, yaşama başlangıcınız Mayıs ayları gibi. Mayıs başı. Nisan mesela sonu... Kendimi bilişim mi diyorsun? Nisan sonu Mayıs başı. Küvezden çıkışın mı? Nedir yaşama başlangıcı? Yani bir 15 Şubat'ta... Bir organizma olarak şeyliğiniz... He şey... He bak değil, nasıl hatırladı. İç dünya. İç dünyadaki... kısmınız doğru oluyor. 2, 7, 3, 5. ay Mayıs. Demek ki Mayıs sonu, işte Mayıs başı, Nisan sonu, Mayıs. 10 ay çıkacak. Ha, temiz. İşte o zaman Nisan gibi. Ben şimdi acaba diyorum hangisi etkili? Yani doğum şeysi mi yoksa başlangıç mı? En başlangıç mı yani? Şimdi en başlangıçta dışarıda ne oluyorsa olsun, içeride hep fırtına, ne fırtınalar kopuyor. Güllük gülistanlık. Şimdi kışın doğanlar, bir dakika kışa geleceğim önce bebeğim. Doğan demiş işte Fahir, niye sen, çok çirkin bir tabir olacak ama, rahmet düşmeden bahsediyorsun yani. Doğan diyor da, ay ben acaba dedim kişiliğini okuyacağım da ona göre, belki yanlış bir şey okumak istemiyorum. Kışın doğanların psikolojik sorunlara yakalanma ihtimali yüksek. Çünkü üşüyor bebek daha dünyaya bildiğin ilk adımını atar. Psikopat atardım. Yani. Ne üşüyor? Üşüyen her adam şey mi? Biz de o kadar soğukta dolaşıyoruz. Ben üşüdükçe sinirlerim bozuluyor benim. Sen böyle banyoya giriyorsun bazen, çok özür dilerim, bazen dedim, gerçekten bazen giriyorsun. Hani hayat ailesi içinde bazen banyoya da girdiğin oluyor. Oraya da düşüyoruz, evet. Tamam, orada yıkanırken diyelim ki bir şey kesildi. Ne kesildi? Sular kesildi. Hayır, su kesilmedi. Elektrikler kesildi. Ya su soğudu. Tamam. Dışarı nasıl çıkacaksın? Sıcak sular kesildi. Sıcak su kesildi, soğuk suyla devam etmek zorunda kalıyorsun. Devam nasıl çıkacaksın? Böyle küfür ederek çıkarım. Niye küfür edeceksin canım? Bilek, sinirlerim bozulur. Millet soğuk duşta şey yapıyor ki daha böyle uzun yaşayayım, dinç olayım diye. Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir onlar şey? Onlar hep zatürreden bir hesabı hata yaptık diyerek şey yapıyorlar. Ölüyorlar. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Sonbaharda dünyaya gelenler yani. Niye psikopat oluyormuşum ben şimdi? Ne bileyim abi. Diye. Bilmiyorum öyle. Öyle bir şey olsaydı burçlarda ama yazardım. Ama galiba doğru, çünkü şöyle diyor. Sonbaharda dünyaya gelen bebekler çekici ve sportmen olurken... Çok özür diliyorum. Derin bir nefes aldım ama ilkbaharda doğanlar, ki bunları Nisan Mayıs ayları gevşer gönül ayları diyorum. Düşüncesiz, ısrarcı, bencil, hodbil. Hasis, hodbil, vodvil. Öyle bir insan oluyor. Yaz bebekleri ise, yani bu durumda Oktay Demirci ve Alin Kayacan. Ve akıllı bebek. Akıllı bebek. Akıllı bebek. En çirkin herif ben miyim aranızda? Ya maalesef. Ben yani ben aranızda bir uğur gibi mi dolaşıyorum ya? Aramızdaki günah keçisi sorunlu. Sensin. Sen spor hadi falan. Oktay zaten akıllı düşünüyor falan. Ben kime nasıl zarar verebilirim? Kimseye zarar veremiyorsam kendimi nasıl kesebilirim? Koluma çakmak mı tutayım? Bu muyum yani? Yani düşüncesizsin biraz, o konuda şey yok. Ama bence içinde ta içerilerde bir güzellik... bir parça da olsa. Muhakkak. Ama bunu araştıran İngiliz bilim adamları benimle tanışsalardı ne derlerdi biliyor musun? Köpek gibi pişmanız derlerdi. Excuse me derlerdi. İşte onlara çok güzel bir cevap. Güzel bir Amy Winehouse klasiği. Excuse me. Radyo TÜ'de. Aslında öyle bir şey olsaydı çok güzel olacaktı da. Olurdu. En başta öyle bir şarkısı olması lazım ama işte onu düşünemedim. Onu ben baştan düşünemedim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi bunu böyle şey yapıyoruz. İşaretliyoruz. Ondan sonra çıkan rakama göre sigara mı kazanacağız Oktay? Ya şimdi bunu böyle şu şey var ya şuradan. Aha. Bak şuradan bir para atıyorsun. Evet. Bozuk. Ondan sonra bunu, bu noktaları buradan birleştiriyorsun. 1, 2, 1, 42, 62, 63. Bunları birleştiriyorsun. Ne çıkarsa onu kazanır. Ne çıkarsa baktın ha. Şimdi tabii. Değil mi? Güzel mi? Tombalacı. Nasıl gidiyor işler? Nasıl çıkardılar? Salıverdiler herhalde çeteye ulaşmak için. Oktay bunlar yaptı. Zaten alttaki adamlar ya. Alt tabii canım. Bu bunlar dediğin benim değil mi? Sen ve senin gibiler. Ha tamam. Teşekkür ederim. Zurnanın son deliği. O zaman şimdi çok önemli haberlerle devam. Dün Didem bizi sevindirdi. Lost'un 4 bölümü internete düşmüş. Yalanmış ya. Canım biz de gidip gider gitmez baktık. İnternetin yarısını dolaştım dün, yok. Öbür yarısını da Oktay dolaştı. Herhalde öyle olmuş. Ben de inek gibi sağdım sizi bu esnada. Teşekkür ederim. Sen miydin o yalanı ortaya atan? Yok canım ben ne? Ben Lost seyretmeyen adamım. 3. sezonuna giriş yapmamışım daha. İyi, ne güzel. Ya bence o çok saçma bir dizi değil mi artık ya? Niye uğraşıyorsunuz ki? Nip Tak'tan başka dizi yok. Nip Tak'ta yeni sezon. Ben o sezonu da bitirmiştim zaten. Hiç benim hayatımda yeni bir seyredebileceğim bir dizi arıyorum ama bir türlü de bulabilmiş değilim. Two Doors. Two Doors. Evet. Two Doors var. Two Doors'u seyrediyorum. O güzel. O güzel. Ben şimdi... Lost'un gözüne girmek için ne yapması gerektiğini biliyorum 4. sezonunda. Ne? Herkes birbiriyle daha yakın görüşmeye başlayacak. Ya bunu da bize onunla görüştü. Yani gizemli falan olmayacak. Açık açık bununla böyle böyle görüşüyor. Ya diye. Türk dizilerine döndü ya. Türk dizilerinde bir şey görünmüyor o açıdan. Tabii canım hiçbir şey yok. Ne bir öpüşme yani burada da bir hani Sawyer birisini yakalayıp öperse. Nasıl ya Türk dizilerinde yok? Nasıl Türk dizilerinde ben var? Ben geçen hafta bir şey seyrettim. Şu anda hatırlamıyorum. Dağlar delisi mi? Hatırla sevgili. Ah. Neydi ya? Hangisiydi? Yaban Mersin'i ya. Ben de pek bir öpüşme görmedim. Aa, çok net ben geçen hafta gördüm bir tane. Nasıl bir öpüşme dediği nasıldı? Biraz şeydi. Şimdi hoş değil. Fedai dizisi şey... olamaz çünkü fedai Taner değil. Karadağ'ın ağzı çemçürmekten öpüşmeye müsait değil. Tabii canım onu denk getiremiyorsun. Dünya üzerinde onu şey yapıp da fedai değil. Getirebileceğin bir şey yok. Ağız yok. Öyle bir yapı yok zaten. Gerçi Seda Sayan'ın aman dudaklarıyla çok... Taner Karadağ'ın çemçük ağzı bence... ortalaması alındığında normal bir dudağa dönüşür. Ha yok, ben şey gibi zannettim. Yink yank var ya. Aha, biri işte bir yerde toparlayıcı gibi onun bir taraftan sivriliyor. Ha, oradan kıvrımına onun şeysi denk geliyor. Değil, yink yank olarak düşüneceksen Seda Sayın'ın dudakları tek başına zaten şey yapıyor. Bütün karşılıyor yink felsefesidir. Yank. Çünkü alt. O yüzden tek başına yink yank Seda Sayan. Ha. Sevgili Tamer Karadağlı o zaman. Çin Çonko da. O da Çemçük. Birleşince güzel bir şey oluyor. O da Tal diyor. O zaman başka bir şey diyemeyeceğim. Tal. Tal abi, teşekkür ederim. İşte o Lost'ta bitirdiler ya. Bitirdiler, doğru. Koca kaç tane adam var orada? Benim gördüğüm 20-30 tane adam var. Koca hepsi koca adamlar var bir defa. Adamlar. Ya. Efendim söyleyeyim, hoş hanımefendiler var. Hop o diye birisi abine şey kaldı diyorlar. Ha. Nasıl oluyor? Nerede oluyor? O, bir seferde oluyor mu bunlar, nasıl bunları göstermiyorlar, hep bir gizem. Evet. Acaba o omlat şey mi oldu? O değil ki. Yani, yani benim merak etme, onu yapmışsa yapmış. Nasıl yapmış ama? Ama Fahir bazen böyle ara ara çıkıyor, tamamını seyretmen lazım. Mesela geçmişi gösteriyor bazen. Ha. Orada mesela bazen şey olabiliyor. Sevişme oluyor. Olabiliyor. Veya ha, en kötü ihtimalle sonrasını mesela görebiliyorsun. Bir dönem şöyle bir soru vardı benim hayatımda filmlerden bahsedirken, video çağında. Açık sahneler var mı diye bir şey benim sormadım. Benim hala var Ege'cim, senin bitti mi artık o şey? Ben artık öyle bir şey çok sorulduğunu falan da duymuyorum yani. İşte ben sordum bugün. Ama sen de yani çok üstü kapalı sordun. Bu netti ya, bu güzel film mi? Güzel. Açık sahneler var mı diye sorulurdu yani. Tamam. Şimdi açık sahnesi olan film mi yok? Yoksa sende mi bir değişiklik var? Yani ne bileyim. Hormonlarda bir azalma var diyorlar zamanla, bilmiyorum. Ya açık sahneler var. Bana da kimse öyle film tavsiye etmiyor. Yani neye gidelim bu aralar? AŞ'ye git. Çok güzel açık sahneler var diyen de yok. Ha. Açık sahne diye bir şey artık acaba şey mi? Koymuyorlar anacığım, koymuyorum. Rağbet düştü. Rağbet düştü. Bizim zamanımızda ne güzeldi o açık saçık açık sahneler. Ne böyle filmler var. Gençlik filmi diye geçerdi gençlik onlar. Gençlik filmi diye bir şey kalmadı artık. Hiç valla. Şimdiki gençler... Her şeyi internetten hallediyorlar. Tabii ya, öyle de bir sıkıntı var ya. Ya şeyi soracağım ben. Lütfen onu, konuyu saptırmadan. Lost dizisinde bugüne kadar kimler şey yaptı? Yoğuştu. Ben sana söyleyeyim. Kate bir, yoğuştu mu? Yoğuştu. Kate yoğuştu. Sawyer'la mı? Sawyer yoğuştu. Jack? Sawyer hem o şeyde pis Rodriguez'de. Hem Rodriguez'de de yoğuştu. Analysia mı? Analysia. Rahmetli olan. Ondan sonra yine roketleyen bir kadın vardı. Onunla da Sait bir yoğuştu. Shannon. Ha, Shannon'la. Onlar yoğuştu. Onu biliyorum, onu yoğuştu. Karı koca zaten. Ama Sait sonra tevbe etti. Benim takip edebildiğim kadarıyla. Koreliler yoğuşuyorlar. Ya canım, onlar şey bir meşru bir ilişkileri var. Jack yoğuştu. Jack kimle yoğuştu? Jack kimle yoğuştu? Çirkin kadınla, aslında çok güzelmiş falan filan. Hayır ya. Öteki vardı ya bir tane. Bing Lu geldi de Deniz Akkaya'yı öptü sonra unutmak için Jack'i. Türkiye'ye de geldi. Hatırlamıyor musunuz? Dövmelerini yapan kadın. Adadaki yoğuşmalardan bahsedeceğim. Ada dışında herkes. Adada dışında herkesin de bir yoğuşması var. Bu kadar mı yani? Bir de işte koca o çok çirkin sezondur bir çift olan Bernard'la eşi. Bırak. Yaşlı çift mi? Neden seyretmedim şimdi daha net bir şekilde. O şeyler yoğuşmuş olabilir mi? Köpek bile yoğuşamadı ya. İki hafta şeyde Lost'ta kalan, sonra da uçup giden bir çift vardı. Sıkıcı, dünyanın en sıkıcı çifti. Ha, onlar. Biri tuvalete giriyordu falan. Bir şey oluyordu. Ne hatırladım. Ortaokul bebesi ne oldu? Ortaokul bebesi o, ben zaten o gitti yaş olarak... ortadan kayboldu, onun niyeti belliydi zaten. Baktı bir numara yok. Bir sezon kayboldu geldi. Bir çünkü sezon boyunca mı? Bir sezon içeri. O yaşlarda biraz hoş karşılanmak lazım. Ama nasıl ergen döndü Fahir? Nasıl? Bir bıyıklı dönmüş seninkiler yanında fıs. Hadi canım. Vallahi billahi. İyi o zaman, tamam bu sezon sırf William'ın hatırına. William diyorum ama o çocuğun adı ne demişti? Walt. Ha. Walt'un hatırında bir iki bölüm bakarız. Teşekkür ondan sonra ederiz. Duruma göre değerlendireceğiz. Bak bakalım. Buyurun. O zaman sizi bir araştırmayla daha Japonya'nın en önemli bilim kuruluşu Japonya Teknik Üniversitesi. Tokyo'da insanlarla şempanzeleri karşılaştırdı ve ortaya korkunç rakamlar çıktı. Neden? Bir. Şimdi 3 tane şempanze 12 tane üniversite öğrencisine karşı. Yani 1'e 4. Ama ne konuda yarıştılar? Herhalde genel yetenek. Birinizin üstünde nazar var, ondan sana etkiledi. Şimdi genel yetenek, efendime söyleyeyim, hafsala dediğimiz yani hafıza. İyi, mesela şöyle bir cümle içinde kullanalım. Bu olayı aklım hafsalam almıyor. Yani mesela diyelim ki benim ama hafızamda 3 GB hafızam var. Olay 5 GB'lık bir olay. Evet, ne oldu? Tabii. Otomatikman almadı. Şimdi yapılan deneyler şempanzelerin hafızalasının insanlardan daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı. Ayumi adlı 5 yaşındaki şempanze... Ayumi? Yok hayır efendim, şempanze. Ayumi? Şempanze efendim. Ayumi? 12 tane üniversite... Bu esprileri yapacağım bir fırsat istiyorum ben bu Japon Teknik Üniversitesi'nde. Nerede yapabilirsin Ege? Bunu ancak burada yapabilirsin. Konferans salonunda yapacağım. Konferans salonunda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ayumi? Hayır efendim, şempanze. Ya ben de öyle diyorum. Ayumi? Evet Fahir, buyur Allah. Çok sinirlerim bu. Hazırlık yapıyor Ege konferanslara. 12 tane üniversite öğrencisini tokatlamış Ayumi. Öyle söylüyor. Ama hafsalasıyla tokatlamış öyle. Yani manyak gibi bir şey yapmış. Ne yani, şimdi böyle resimleri gösteriyorlar. Armut, elma, sonra ters çeviriyorlar. Öyle değil işte. O kadar kısa boylu değil. O kadar öyle şey değil. O kadar güdük değil yani. Ayumi. Evet. Şimdi şöyle. Ayumi adlı 5 yaşındaki şempanze... Rakamları karıştırmışlar. 1'den 9'a kadar rakamlar gösterildi. Sonra bu rakamlar beyaz karelere dönüştü. Ping ping ping ping. Tamam. Tamam mı? Yarışmacılardan rakamları doğru sırayla açmaları istendi. Doğru sırayla. Evet. Tamam. Hangi sırayla? Soket sırası gibi, eskiden olduğu gibi. 1'den 9'a kadar. Soket aynı mı, soket sırası? Aynı sıra. Teşekkür ederim. Şimdi o durumda ne yaptı? Herkes kalırken Ayumi... Abi geldi. Çok özür dilerim. Ayumi rakamları nereden biliyor? 1. İki. Rakamların sıralanmasını nereden biliyor? 2. Bravo. İşte. Onun içine insan mı koymuşlar? 3. Hayır efendim işte. En büyük hata bu. Senin gibi işte bir takım insanlar Ayumi'nin başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Onu baltalamaya çalışıyorlar. Çocuk başarılı. Gerçekten yapıyor hakikaten. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Ayumi'nin hakkı Ayumi'ye. Başarılı bir şempanze ve okumayı da isteyen bir şempanze. Hazır üniversitede de böyle bir imkan varken buradan rektöre seslenin. Okusun. Okusun. Ülkesine faydalı bir birey. Bu bireyliğe geçiş diye bir şey var mı şempanzelerde? Var. Şempanze 10 yılı doldurduktan sonra sınavla bireye geçebiliyorsun. Birey olabiliyorsun. Çok hoş. O diğer 4 öğrenci sıralayamamış mı? 4 öğrenci değil, 12 öğrenci. Angut gibi kalmışlar. Sıralayamamış mı? Abi bence o 12 öğrencinin hakikaten günahını almamak lazım. O Ayumi'ye bakıyorlardı bence onlar. Büyük ihtimalle. Yani acaba öğrendi mi, yaptı mı, yapabilecek mi bilmem ne falan filan. Ne var abi 1'den 9'a kadar? Karışık ben, abi. La la la maymuna baba öyle. Karışık, hayır, karışık. 99 falan desen tamam anlayacağım da ne 1'den 9'a kadar karışık olsa ne olacak ya? Nasıl karışık olsa ne olacak? Ortaya karışık, ben rakamları dağıttım. Neyin nerede olduğunu nereden bileceksin? Oktay'ın demek istediği şu. Allah Allah. 1'den 9'a kadar olan rakamları ne kadar karıştırabilirsin diyor yani. Abi ben sana karıştırayım. Karıştır. Oktay şimdi Ayumi'ymiş. Ben Ayumi'ymişim. Aslında valla aynısın. Sen Ayumi mi çıkacaksın yoksa 12 üniversite öğrencisinden biri mi çıkacaksın onu bilmiyorum. Buraya ben yazıyorum. Bak şöyle yazıyorum. Siz yanlış anladınız. Vaktimiz yok. Teneffüste hallediyoruz. Tamam 2. Tamam siz şey yapın. Nasıl evet. Yapacaksın Fahir onu? Ne? Şimdi sen şimdi bunu Fahir, yapamayacak mısın Fahir ya? Fahir'in neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Fahir'in yani? Ayumi'den farkı var mı dediğini izlemiyoruz arada şey yapsınlar. Bize bu testi yapacak Fahir. Hop, rakamları gördünüz. Değişik bir şekilde dizdi. Kadın. Neyi bileceğiz şimdi biz? Şimdi hadi bakalım doğru sırayla söyleyin. Ya ben bir şey görmedim ki buradan. Terbiyesiz. Evet. Oktay Bey siz de bir şey söyleyin bari. Söyleyeyim. Şimdi Guinness Rekorlar kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Onun haberini bir vereyim ben. Ya ne güzel. Ben çocukken zaten almıştım onu Türkçe'ye çevrilmiş. Çok güzel havalı bir kapağı falan var onun orijinallerini. Öyle mi yapmışlar? Yine Türkçesine? Öyle. Yine havalı. 2008. 50 milyon bir şeydir. İsteğe göre. Pahalıdır ya. Gerçekten pahalıdır. Biraz ya, pahalı. Çok pahalı. Biraz burada şey zaten yazıyor. Zaten adam demiş ki trilyon tane adam var. Sırf içine girenlere satsak yeter demiş. Hiç. Öyle zaten. Onun akrabası var. Adamı o yüzden alıyorlar kitaba. Efendim ben gözümden süt fışkırdım. Fırlar rekorlar ki bir kişiye daha sattı. O da akrabasına verecek. Bilmem nesine verecek. Ne kadar güzel bir tezgah. Valla gayet güzel bir kitap olmuş. İlk başta Guinness'in müdürü Nesan Tuğçe San. Anjin San. Kim? Nesan? Hakan San. Doktor Hakan San. Müdürü. Yaptığı bazı açıklamalar var. Onları vereyim. Bu açıklamalar da aslında Türkiye'nin rekorları başlığı altında toplanabilir. Teşekkür ederiz. Türkiye'de buyurun. Ne rekorlar kırıldı? Süt rekoru vardı. Gözden fışkırtan. Horon. Dur bakayım. Horon yok. Kebap. Kebap yok. Değil. Nasıl yok ya? Onların hepsi kırıldı. Doğru söylüyorsun Ege. Gözüyle en uzağa süt fışkırtan insan Kaç santimetre ile kim olmuş? Kim olduğunu hadi boşa. İlker olmuş. Kaç santimetre fırlatmış? 3 metre. Ege? 2,5. Vallahi bravo, ikinize de burada hak vermek lazım. 279,5 santimetre. Demek ki biz tam böyle bir şeyiz. Ortalaması alınması gereken adamlarız. 2,80. Başka? İşte başka ne var? Orada? Dünyanın en büyük döneri. Dünyada bize başka yakışan. Yerde döner yok neredeyse. İki ton. Bunu bir 10 yıl önce yapsaydın her gün o rekoru kırıyor olabilirdi. Yani. 2 ton 698 kilogram ağırlığında bir döner. Safi et, kıyma İşte yok. O döneri dalından yemek isterdim ben. Abi, törenle. Çok büyük, yaklaşamazsın ya o dönere de. Sıcak sıcak, sıcak şeydir, geliyordur. Sıcak sıcak geliyordur diyor. Abicim çıkartırsın onu. Şey kısmından yağları akarken. Çıkarttıktan sonra da bir kat. Vinçlerle şey yapmak lazım. Vinçlerle şey yapıyorlar. Bir kat yiyebilirsin Fahir o zaman da. İşte böyle böyle dadanacak işte adam ya. Şimdi ben gözümde şey diye canlandırıyorum da. Ne? İki ton iki tonluk döneri hakikaten böyle apartman gibi falan gözünde canlandırıyor. Öyle bir şey i̇ki değil. İki ton dediğin nedir yani? Koca bir danaya. Dana kadar bir şey dönüyor ha, o değil kadar mi? Bitti gitti. Yazık. Ondan sonra dünyanın en uzun burunlu insanı. Onu biliyorum, böyle bir abi vardı. Artvinli evet, bir abimiz. Tebrik ediyoruz. Doğru. Başka? Ondan sonra başka. Dünyanın en hızlı golcüsü. Aa, kadar şükür. Ülkemizden çıkan. Neydi o? 10 saniye maçı. En hızlı golcü değil ya, bir maçın en başında. Dakika ya, en çabuk atılan gol. 9. saniyede mi? 10. saniyede mi? 13 mü? 9. saniyede atılmış. Bunu ben bile biliyorum. Guinness bilmese ayıptı. Başka? Ondan sonra bakıyorum. Dünyanın en büyük reklam balonu. Bu ne ya? Onu bilmiyorum ben de. Zeppelin herhalde dedi. Konuştuk mu biz bunu, bilmiyorum. En büyük mikrop fosili. Türkiye'de yine bu. Dünyanın en büyük fosilini nasıl buluyorlar ya? Ne kadar hassas gözlerle bakmak lazım. Herhalde lens falan ararlarken buldular mikrop fosilini. 150 milimetre. Bir dakika ya. 1 yani milim. 15 santim. 15 santimlik mikrop oğlum var ya. Vücuduma şey diyorsun ya, mikrop kapmış. Lan mikrop kapmış dedi, yarısını bacağı kapmış. Bacağı kapıp götürmüş hakikaten. Kimilerini özendirecek bir boyut hakikaten bu mikrop fosili olarak düşünüyorum. 15 santim. Baksana el gibi. İnsan da büyüktü. El gibi. Örümcek. Ondan sonra dünyanın en uzun boylu insanı İngiltere'deymiş. 2.32. Ama sen bunları bize uzun uzun saymak ister misin teneffüste? Sayayım bak. Dünyanın... Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Semih Saygıner Ankara'ya geliyor. Bilardo şovu yapmaya. Tak tak tak tak tak. Benim gözümde bilardo şovu öyle bir şey. Daha güzel anlatılamazdı. Ege hakikaten çok güzel anlattın. Ama Semih Saygıner'le ilgili şöyle bir gerçek de var. Sadece iyi bilardo oynamak şova yetmiyor. Hakikaten bir şovmen tarafı var Semih Saygıner'in. Onu numaralarını anlatması üzerine falan diyorsun değil mi? Yani böyle numaralarını işte anlat ve de güzel anlatıyor yani. Hayır, şeyde hayır. O... Yakışıklı. Adam yakışıklı. Akıyor. Su gibi. Su gibi yatağını bulmuş gidiyor. Durmuyor. Akıyor. Sen tabii başka yerden değerlendiriyorsun. Ben o şarkı yarışmasında bir şey vardı. Ha, şarkı yarışmasına girmişti. Orada böyle çok yavan bir şov yap ama çok etkileyiciydi yani. Böyle bir çekmece açmıştı, içinde ödüller falan. İşte de burada birkaç tane ödülüm var falan diye. Sonra kamera böyle geniş açıya geçtiğinde bütün duvar. Ama nasıl? Bütün duvar tamamen hediyelerle doluydu. Hediyeler. Hediyeler dedi. Size hediye olarak bu kupayı düşündük. Yani bu tip şeyleri ben mesela bilardocu olsam şimdi de pike çekeceğim. Öyle yaparım. O şey, buradan alıyoruz şey yapıyoruz falan diye güzel bir şov vardı adım yani. Çok nezih nezih anlatıyordu. Bak Semih nezih. Nezih Semih diye geçer zaten bilardoda. Tamam Fahir. O sen o derken yazıyı okur musun? Yazıyı okuyabilirim. Bir saniye. Oo, bu evet. Akşam olduğunu biliyorum ben. Bilkent Otel'de. Serçev yararını olduğunu biliyorum. 20.30'da. Evet. Ben de serçeye bir Rus rakibim var diye bakıyordum. Buradan şey olarak. Fahir istersen o kağıdı alıver çünkü o kağıt tamamen bize yönelik. Tamam bizim... 20.30'da işte serçeye yararına yapılacak bir çift davetiye vereceğiz, bu kadar. 20.30'da Bilkent Otel'de. Serebral Çocuklar Derneği yararına yapılacak bir gece. O yüzden biraz davetiyeleri de pahalıymış duyduğum kadarıyla. Davetiyeler son derece pahalı. Ama tabii ki güzel bir yere gideceği için davetiye alanlar bunu çok düşünmeyeceklerdir. Ama bunu düşünenler de olabilir diye biz bir tane davetiye vereceğiz bu sabah. Sembolik olarak. İki kişilik. Evet. Yalnızca. Gerçekten de eğlenceli bir şey seyredilecektir büyük ihtimalle ya. Ne yapacaklar? Bir tane yok bilardo canım, bir şey değil. Bilardo masası. Üç top var. Üç top çevirecek. Semih Sargıner. Ben de hiç bilmiyorum ya. Üç top çevirmeyi mi? Hayır, bilardo ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben yani de onu öğrenelim diye bu sabahki yarışmamız. Bilardo evet. Terimleriyle ilgili. Bilardo terimleri, bilardo nasıl oynanır, bilardo ile ilgili. Siz oynuyor muydunuz bilardo? Ben oynadım. Kahvelerden çıkmayan bir adam biliyorsun bizim. Olayımız belliydi. Bizim biraderin kahvesi vardı. Orada biz zaten öğrendik böyle olayları. Ben falan bilardoya biraz heves etmiştim. Yani daha doğrusu bir dönem öyle bir şey vardı. Uzunca'da, beni almıyorlardı ki Çeşme'de. Ha. Oynanıyordu. Herkes oynuyordu bilardo. Ne zaman ki ben bu bilardonun spor olduğunu öğrendim. Soğudum mu? Soğudum. Ya ben de hiç oynamadım. Çünkü tutamıyorum ben o şeyi. Istakayı. Ellerin senin biraz parmakların şey ya. Dombik dombik. Ne alakası var Fahir? Cıstaka. Istaka. Ama bildiğim tek bir terim var. O bilardocuların duvarında yazar ya. Pike çekmek. Pike çekmek yasaktır diyor. Hayır. Pike çekmek pahalı bir spordur. Ben hiç öyle görmedim. Ya da size pahalıya mal olabilir. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Oynar mısınız bilardo? Valla oynarım. Amatörden hallice diyelim. Amatörden hallice derken 3 top Amerikan karambol üç ne? 3 top. 3 top oynarım. 3 topta 3 bant mı karambol mü? Valla karambol de 3 topta karışık oynarım. Rakibim. Ne biçim konuşuyorsunuz ya, ben hiç anlamıyorum. Ben sizi biraz... Sizden bir çeteye mi üyeydim? Karambol ne abi? Semih Saygıner'den bahsettiğiniz zaman 3 banttan bahsetmiş oluyoruz. Biraz daha profesyonelinden bahsetmiş oluyoruz. Karambol biraz daha zevke, böyle vakit geçirmeye dayalı bir şey. Değer yansın diye oynanan bir oyun. 3 bant oldu mu spor oluyor. 3 bant olunca spor, öbür türlüsü yalan oluyor. Hadi bakalım vuralım bakalım çarpacak mı diye oynadığımız oyun. Sizden hemen bir terim alalım. Valla en erotik terimi vereyim ben. Dantel. Dantel. Dantel çektirmek diye bir şey vardır. Nasıldır, anlatır mısın o danteli? Bilardo topunun bir tanesi bantın birisine yapışırken. Uzun bantla kısa bant mı, onu söyle. Önemli değil. Sizin topunuzun sol üç köşesine vurmak suretiyle aynı banta defalarca vurdurmaya. Ha, şu var vardır. Dantel vardır ya, böyle vın vın vın vın vın yapar. Ha, tık tık tık tık tık topa yaklaşıyor yavaş yavaş. En son evet, yani topa vuruyor. Çarptıktan sonra gerekli evet. Olan 3 bant olduğu için 3 defa aynı banda çarpması daha bir estetik hale getirir olayı. Çok peki, ben çok bir garip bir soru soracağım. Öteki topa hiç değmiyor mu? Değiyor. En sonunda üç değiyor. 3 banta değdikten sonra finalde. Finalde oraya değiyor. Evet. Top kendi kendine duvar pası yapıyor gibi. Kırmızı olduğu için kırmızı dantel gibi böyle biraz daha saçma sapan bir hale getirebiliyoruz. Daha da erotik. Zorlayabiliriz diyoruz. Evet. Hatta bir kere çuha da beyaz çuha. Çuhayı da tırnaklarıyla yırtabilir o sırada vurucu. O sizin hayal gücünüze kalmış oluyor artık. Yani banta dediğiyle doğru orantılı değil o. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Telefonumuz 210-30-30 bunun gibi işte bilardo terimleri. Bunları öğrenmeye çalışıyoruz bu sabah. Akşam. Ya esas genç kızlar da çok merak salmışlar. Bilardo'ya mı? Bilardo acayip böyle. Kızlardan ben aslında onları da çok merak ediyorum. Eskiden hiç böyle beceremezler ya kızlara böyle öğretmek, sen hiç onun yakınlaşmak için kızlara en önemli sporlardan bir tanesiydi. Bilardo mu? Tabii canım. Ben nasıl şimdi kız da şey de kardeşim sen tamam hadi tamam eğil üstüme evet göster vuruşu da bir tane sen düzgün yap. Ondan sonra eğitirsinler yani. Dur bak şimdi şöyle sen gel. Böyle benim bir numaram vardı bununla ilgili, gitar. Gel bak sen tut, ben böyle şey yapayım falan diye. Başka bir şeyimiz yoktu bilardo ıstakırası. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Radyonun sesini kısar mısın efendim? Vam. Bir dakika kıstım, arabadayım da şimdi. Kimle görüşüyoruz? Bahadır Özdemir. Merhabalar Bahadır Bey. Merhaba. Nereye yolculuk? Yolculuk şimdi Etimesgut'a, iş yerine doğru gidiyorum da. Etimesgut. Buyurun evet. Efendim. Şimdi bilardo'da biliyorsunuz 3 topu birden masadan dışarıya çıkardığınız zaman ödül olarak bilardo masası verirler. Evet, öyle bir yalan bir şey vardır ama. O bilardo masasını mı veriyorlar Bahadır, yoksa başka bir tane mi veriyorlar? Onu bilemiyorum. Hiç ben onu beceremedim de ben şeyi becermiştim. Bu ilk oynadığım zamanlarda vurdum, top masadan uçtu. O sırada çay getiren adamın tepsisine vurdu. Bütün çayları devirmiştim. Sana şey olarak da tepsi verdiler galiba. Yani, yoksa adamı mı verdiler? Tepsi devirme diye bir terim de oradan çıktı zaten. Tepsi devirme dediğimiz. Evet. Kahvelerde oynanan, yani müsabakalarda oluyor mu şeyde, profesyonel bilardo liginde bir tepsi falan duruyor mu bir köşede? Temsili olarak tabii. Şeyciler, veya hakem çaycılar tepsiyle mi doluşuyor? Tabii. Bir de bu anımı paylaşmak istedim. Sizinle. Çok teşekkürler Bahadır. Başka paylaşmak istediğin şeyler olursa onlar için de hiç çekinmeden arayabilirsin Bahadır. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. Eti meskut Bahadır. Bu bilardoda hakem kaç tane? Hakem 4 tanedir. Hakem 1'dir. 4 mü? Yok pardon, kaç tane? Her topa bir hakem. 6 tane hakem var. Nasıl? Delik hakemleri var Amerikan bilardoda. Tabii canım. Her delikte hakem. Hakemler bekler orada. Kunduzlardan yapıyorlar onu. Hop! Oldu! Hop! diye giriyorlar tabii. Bir de böyle bağırıyorlar. Hop! Oldu. Ne oldu canım? Sayı oldu. Sayı mı denir ona? Bilardoda sayı mı oluyor? Ya Ege'cim kaç tane şey var? Amerikan var. Amerikan'da da 9 top var. Ondan sonra hayır tamam ya, Amerikan bilardoda sayı mı deniyor? Neyse. Tek tek öğrenelim işte. O sayı olarak değil canım. Orada en son siyah topu sokan kazanıyor. Bitti gitti. Mevzu odur yani. 3 topta sayı oluyor herhalde. Sayı niye var üstünde? Sayılarda da mesela 9 topta sıralı sokuyorsun. 1'den 9'a kadar sokuyorsun. Soket gibi bir şey. Soket sırası gibi. Ben de bayağı şaka maka biliyormuşum ha. Neyse reklamları dinleyelim. Reklamlardan sonra bilardo terimleriyle devam edeceğiz. Cayız. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Santana'da Santana. Hey yavrum hey. 9.42 saat panoramasında modern sabahlar devam ediyor. Bu geceki Semih Saygıner Bilardo Şovu'na iki kişilik davetiyemiz var sevgili dinleyiciler. Konumuz bilardo terimleri. Bunları bir gözden geçireceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Şimdiye kadar gelen terimleri şöyle bir gözden geçirelim mi? Çok vaktimizi almışız zaten. Evet, dantel. Bir tanesi dantel çekmek. Diğeri de yerel bir terim olan tepsi devirme. Orta Anadolu bölgesi değil mi hocam? Ona siz hakimsiniz. Orta Anadolu, Bahadır'ın. Ya snooker'da çok şey var aslında. Snooker'la ilgili birkaç. Ben snooker'ın ne olduğunu nasıl oynanır? Anlamadım ya. Bu snooker'da. Küçük toplu büyük masa. Üstüne yatıp yatıp duruyorlar ya. Bütün adamlar böyle ıkına ıkına parmak ucunda oynuyor. Dona kadar yapmışlar masayı. Ne yapmaya çalışıyorlar orada? Ne, ben de onu anlamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Utanmıyor musunuz koca adamlar? Top peşinde. Top peşinde koşuyorlar. Şu anda var ya hiçbir şey anlamıyorum dediğinizden. Snooker, snooker. Hiç mi Eurosport'ta seyretmedin? Bu snooker curling, genelde... Curling'i biliyorum ben, o mu? Daha böyle ya. Bir kere bilardocuların şöyle bir durumu var. Mesela top peşinde koşuluyor bir yaştan sonra. Aha. Hadi futbolcular bir yaşa kadar koşabiliyorlar ya top peşinden. Hı-hı. O yüzden kıyafetler hep short. Ama burada bilardoda bayağı yaşlı adamlar da olduğundan hep kibar kibar kıyafetler. Papyonlar falan. Hepsi böyle sünnet çocuğu. Hele snooker'da... Bir tane adam var yan tarafta, beyaz eldivenli falan, topları çıkarıp çıkarıp siliyor. Çıkarıp çıkarıp siliyor. Koyuyor yerine koyuyor. Sen sokuyorsun, o çıkarıyor yerine koyuyor. Çok hoş bir adam o. Efendim, ben telefonunu bulayım mı sana? O genç yaşta eşini kaybetmiş. Ondan sonra tamamen kendini Bilardo'ya vermiş. Snooker bilardo. Amerikan bilardosu gibi bir şey mi? Snooker mı? Hı hı. Tamamen İngiliz bilardosu. Hani amaç yani deliklere mi atmak topu? Ya tam da şöyle bildiğim kadarıyla renkli toplar var, kırmızı hı-hı toplar var. Renkli topları ayırmaya çalışıyorsun. Renkli. Günaydın efendim. Günaydın Ege Bey, nasılsınız? Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Refik Çertikçi, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkürler Refik Bey, oynar mısınız bilardo? Valla gençliğimde epeyce oynadım. Şimdi de oğlumla kızımla arada bir böyle gezintilerde oynuyoruz. Vay peki şov yapıyor musunuz bu böyle yapılır falan aman diye? Aman efendim, nerede bizi ancak seyrede biliyoruz. Ama hakikaten zevkli bir spordur. Yani seyri de zevkli. Kendisi de yaptığınız müddetçe geliştirilebilen bir spordur. Peki hangi terimi öğreneceğiz sizden? Efendim claps diye bir terim vardır. Claps. Çekilir evet mi yoksa claps diye mi? Claps çekmek tabir edilir. Bu bir tür pikenin biraz daha uzak mesafeli toplar için yapılanı. Pike çok yakın toplar için yapılır. İki topun arasındaysanız oynayacağınız top yukarıdan vuruş yapmak suretiyle tabii tehlikeli bir vuruştur. Genellikle acemiler çuhayı yırtabilirler. Evet. Claps'te ise toplar birbirinden daha uzaktır. Yine ikisinin ortasında top kalır ve bir tarafa gidip sonra geri dönmesi lazım topun. Dolayısıyla topun altına doğru sağdan veya soldan vereceğiniz falso yönüne göre altına doğru iyi bir vuruş yapabilirseniz top inanılmaz bir şekilde ileri gider, öndeki topa vurur. Ondan sonra sanki oradan elle itilmiş bir gayet şık bir şekilde hafif şey alarak, kavis alarak gelir ki arkadaki topa vurur ve çok şık. Alkışlar arasında evet, durur. Evet, güzel bir yemin ediyorum öyle bir canlandı ki gözümde. Yapmışlarınız bir... var mı? Valla bir iki defa becerdim yani. Peki, bir iki defa becerdim. Oyun sırasında mı yoksa bir dakika oyun ya şunu çalışalım falan diye mi? Lisede ve üniversitedeyken arkadaşlarla bayağı iddialı bilardo partileri yapardık. Ya kumar oynardınız. Daha yani net. Kumar sayılmazsa işte. Refik Bey peki bu kadar zaman geçirmişsiniz bilardoyla. Hiç böyle bir çuhayı yırttığınız falan oldu mu? Veya böyle hafif zarar verdiğiniz falan? Valla başlarda ufak tefek oldu tabii. Tam yırtma olmadı ama şöyle ucundan minik delikler açtığımıza şahit olduk. Hemen oradan. Uzaklaştınız. Okay. Doğru bir hareket. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Kolay çok gelsin. Bu tebeşir niye sürülüyor? Tebeşir niye sürülmesin ya? Tebeşir oradaki yüzeyi düzgün hale getirmek için. Ha, onun için mi o? Tabii. Ben işte onun mesela kaymasın falan diye. Kaymasın diye ele sürülür. Ama şimdi çok şık eldivenler var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hasan Vural. Hasan Bey dinliyoruz sizi, buyurun. Ben turnike demek istiyorum biraz. Turnike. Turnike mi demek istiyorsunuz bize? Evet. Nasıldır turnike? 3 top bilardo oynarken sizin topunuz birinci topa değdikten sonra uzun bant, kısa bant, uzun bant sonra diğer topa değiyorsa buna turnike deriz. 3 bant olunca mı? Öyle mi oluyor? Yoksa evet. Sadece uzun kısa uzun sırasıyla mı olması gerekiyor turnikenin? Uzundan çıkarsanız uzun kısa uzun diye giderseniz turnikedir diyor. Bunun 5 bandı da olabilir bildiğim kadarıyla ama çok emin değilim, onu atmayayım şimdi. İyi peki. O zaman şeyi soralım, snooker biliyor musunuz? Sadece gördüm ama... Görsem tanırım diyorsun yani. Kısmen evet. Kısmen. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi hayır günler. Hakikaten ya. Hep erkekler aradı. Bak bir yani hayal kırıklığına uğradım. Yok ben hayal kırıklığına zaten uğramıştım. Bu kızı öğretemedik bilardoyu diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alper ben. Alper Bey dinliyorsunuz, buyurun hemen. Bir de sırt çekmek diye bir terim sırt vardı. Sırt çekmek. Evet. Kupa çekmek gibi mi mesela? Bir nevi. Nasıldır? Sırt çekmek, topa direkt en üstünden vurursunuz. Yani en üst kısmından. En üst ama yani. En üstten vurdum. En üstünden vurabildiğiniz en üstünden vurmaya çalışıyorsunuz. Az önce klep çekmekle topa altından vururken bunda en üstünden vuruyorsunuz. Evet. Önünüzdeki topun tam göbeğine vurduğunuz zaman vurduğunuz top vurduğunuz istikamette gitmeye devam ediyor. Mantıklı. Herhangi bir sapma olmaksızın. Oktay mesela şu şöyle ya taka diye vurdun ya bu üstten gidiyor böyle. Ha, beraberce gidiyorlar yani. Evet beraberce gidiyorlar. Belki tamam. Önündeki topu farklı bir yöne farklı bir yön verdirebiliyorsun. Şey değil yani öyle toplar dağılmıyorlar. Hayır dağılmıyorlar. O önündeki topu ne varsa artık yarıp yoluna devam eden bir top oluyor. Evet. Yarıyor. Neydi onun adı? Sırt çekmek. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hep de çekmek ya. Bu bilardo'da başka yapmak. Ne çektiysek. Dantel, klep, ifa sırt. Etmek hiç bunlar yok. Sırt çek, onu çek, bunu yap. Hep emir kipi. Yapar mısın? Sırt çeker misin? Klaps olur mu? Acaba bugün mümkünse bir klaps yapabilir miyiz? Bunlar hiç yok. Klaps ve onlar diye bir grup vardı. Çok başarılıydılar onlar. Hep buyurgan bir yapısı var bu. İşte bilardo ondan kahvelerde yetiştiği için sert bir mizacı var. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper. Alper Bey dinliyoruz siz, buyurun. Çamura yatma terimi var bir de. onu es geçemeden geçemedim. Es geçemeden geçmedim. Bu hesabına oynanan oyunlarda mı oluyor? Genelde öyle yaparlar. Bir nasıl de pislik yapılır? Yapmak diye bir şey var. O nasıl oluyor? Aynı yani hemen hemen aynı kapıya çıkar zaten. Nasıl yapılır? Bir çamura yatar mısın? Şimdi mesela Amerikan bilardoda mesela pozisyon yaratmamak için diğer taraf bir sonraki atışta. Atıyorum mesela faul vermesi için kendi topunun arkasına ya da atış yapamayacağı bir yere imkansız bir yere beyaz topu bırakmaya çalışır. Ayıp bir şey mi bu yoksa ya oyun işte, kuralları içinde bir şey mi? Çinger çıkardığı anlarda olur yani bunun. Yani kurallara aykırı değil ama adaba aykırı bir şey. Tabii. Hoş değil. Peki hoş efendim. Değil. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoş çamura değil var yapma. Mı? Bütün benim seyrettiğim snooker'da herkes çamura yatıyor o zaman. Bütün ne varsa pislik adına hepsini yapıyor da. Çamura yatılınca normalde gerçek anlamıyla senin çevrene kimse gelemeyeceği için mi bir şey yapmış oluyorsun? Nedir çamura yatmak? Kendini sıyırmış oluyorsun. Olur mu yani. Çamura yatıyorsun? Ha mesela bir çamurun ortasındasın sen. Evet. Tamam. Kimse gelemiyor yanına. O yüzden seni olur bırakıyorlar. Mu? Allah kahretmiş seni. Ne halin sen, varsa gör diye mi gidiyorlar? Rambo 1'i seyretmedin evet, herhalde. Evet. O çamurun içinden Rambo 1'i seyrettim. Rambo 1'de böyle bir adam görürsün. Elinde tüfeğiyle şaşkın şaşkın dolaşırken birden arkasındaki çamurun içinde iki göz belirir. İşte orada Rambo gerçi orada çamura durmuş çünkü, yerde değil çamur. Oradan çıkıp rakibini bıçakla kesmeye, çamura belemek bildiğim kadarıyla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yılmaz ben. Yılmaz Bey, oynuyor musunuz bilardo? Oynuyorum evet, hepsini bilirim. Hepsini snooker. Ha, snooker'ı bir anlatır mısınız bize? Snooker'da 8 top ayrıyetten renkli toplar var. Bir de sadece kırmızı toplar var. Strateji oyunu. Kırmızı şey gibi mi? Might and Magic. Neydi? Heroes Might and Magic. O gibi bir şey mi? Yok yok. İlk önce karşı tarafı hata yaptırmaya zorluyorsun. Sürekli bu renkli topların arkasından kırmızı topların arkasından renkli toplara ulaşmaya çalışıyorsun. Kim hata yaparsa bir renkli bir kırmızı sokuyorsun. Ama her seferinde renkli top geri çıkarılıyor girdiği delikten, ama kırmızılar kalıyor. Şimdi amacımız ulaşmaya çalışıyorsun. Kırmızı topları sokmak mı? Evet, kırmızı toplar bittikten sonra renkli toplara geçiliyor. Yani hiç aslında renkli toplara elleşmeden kırmızı topları sokma üstüne bir oyun ama yok, hata dediğim şey kırmızı topa çarpmak mı? Evet, her seferinde de renkli toplar geri çıkarılıyor. Ortalık kalabalık oluyor. Sanırım belirli bir sayıya ulaşılıyor. İşte hepsini biliyorum diyorsun, ondan sonra da sanırım diye bir şey sokuyorsun araya. Oldu mu şimdi? Snooker tarihinde işte çok kişi yapamamıştır. Bu bir seferde hepsini yapan kişiler var. Siz her araba mı çalıyorsunuz bu arada? Oto hırsızı. Esas mesleğim. Zaten esas. Ses de böyle heyecanlı, nefes nefese bir taraftan söküyor bir taraftan. Peki siz yakalanmadan hemen terimi de alalım sizden. Düz kontak diyecek Yılmaz. Ne diyecek? Pinball topuyla kapı açma. Ben pike çekmek diyorum. Pike çekmek. Evet. Evet. Semih Saygıner denen bu işin piri kişi yapar bunu en çok. Topun yine üstünden vuruyorsun. Sırt gibi değil ama topun ıstaka da tam dik duruyor havaya doğru. Yere batırırcasına topu. Evet evet. Yere zaten zımbalarcasına. Çok bilardo sonunda pike çekmek yazaktır yazar. Çünkü çuvayı delme tehlikesi var. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ama top ne olacaktı onu anlatacağız. Ha, top ne olacak tabii canım. Böyle böyle oluyor, böyle böyle oldu. Onu biliyoruz canım. Biz de seyrettik top yani. Top çarptığı an evet. Asla çarpana kadar topu nereye gideceğini anlayamıyorsun. Yani o kadar. O kadar muallak bir durum yani. Evet, manyak gibi yani, bir şey işte. Bilardo'nun da hoş tarafı bu olsa gerek. Sürprizlere açık olması. Çarpıyor, gidiyor. Geri geri geliyor. Bir daha ileri bir gidiyor. Bir gidiyor, falan. Bir böyle böyle bir şey. Kafasına göre takılıyor işte. Tamam, hayır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Benim aklıma gelen bir şey daha var. Terim mi bu bilmiyorum da. Söyle abicim. Bindisine oynamak. Bindisine mi? Bilardo öyle terimi değil mi o? Bilardo terimi. O genel oyunlarda bir terim. Bindisine diye bir şey yok. Yüklemecesine. Yo var. Bindisine İzmir'de vardır. İşte bindisine İzmir. Olmak. Yüklemesine. Aa, Ankara'da yüklemesine mi diyorlar? Ha, yüklüyorsun. Ne bu, eşek mi? Eşek gibi ödüyorsun hesabı mesela öderken Ankara'da işte. Ankara'da ama Orta Anadolu'da üttüm denir. Üt de çizinler. Oyun mesela kazandı. Bir şeyini oynamışsın. Bindisini oynamışsın. İşte başka bir üçüncü kişi geliyor. Nasıl da oyun falan. Üttüm üttüm denir. Ütüyor yani orada. Üttüm üttüm derken o da mesela küttüm. Küttüm oynamıyorum. Üttüm üttüm oynamıyorum diye. Bir şey soracağım yine. Ha. Şimdi bunu bir ortam futbol gibi düşünün. Evet abicim. Semih Saygıner şimdi hem dünya şampiyonu hem de az önce dinleyicimizin de dediği gibi bu işin piri ya. Evet. Bazı konularda şey olur. Semih Saygıner bir numara bir numara dedikleri anda birisi çıkar. O bir numara ya, atis ya, bırak esas oyuncu budur denilen adamlar vardır ya. Semih Saygıner konusunda öyle yorumlar var mı hiç? Yoksa var. Herkes kabul ediyor mu Semih Saygıner'in iyi? Ben şimdi mesela bilmeyen bir adam olarak hakikaten Semih Saygıner'i sihirbaz gibi görüyorum ben masanın başında. Ama ya o gerçek bilardo ya falan diye konuşan adamlar oluyor her konuda. Tabii ki. Kim o zaman peki esas oyuncu dedikleri Semih Saygıner'e laf atanların? Yok, öyle birisi yok. Herkes. Benim bildiğim, yani bu kısıtlı bilardo bilgimi, Kasparov olabilir. Kasparov, doğru. Değil mi? Semih Saygıner. Veya Gasparyan. Kasparov dediğin adam nerede oynuyor? Kahvede oynuyor. Satrancı da nerede oynayacak? Kahvede oradan kalkıyor. Bilardo oradan kalkıyor. Oynuyordur yine ya. Yanık oynuyor. Bir şey oynuyor. Bir şey oynuyor ya. Yanık mı? Yanık koza. Rusya'da var mıdır yanık diye? Yanık. Bu arada Türkiye'de turnuvası yapılıyormuş Texas Hold'em'in İstanbul'da. İnanmıyorum. Nihayet ya. Nihayet. Bize yani, de bir ekmek kapısı açıldı. Parasını denkleştirenlere davetiye buradan dağıtırız. Şimdi talihli açıklama zamanı geldi. Son şarkımızı çalmadan önce o piti piti karamele sepetini çalıştıralım. Buyursunlar Oktay Bey. Oktay Bey bu konunun piri. Refik. Refik Bey. Çaltikçi. Klaps çekmek demişti. Klaps ve onlar. Hayatımıza katan dinleyicimize davetiyi verdik. Bu gece 20.30'da Bilkent Otel'de Semih Saygıner'in Serçe Cerebral... Neydi onu tam aslında okur musun Fahir? Palsili. Cerebral Palsili Çocuklar Derneği hayrına yapacağı gösteriye davetiye kazandı. Siz de bu gece Bilkent'te 20.30'da bu gösteriye, bu bilardo şovuna katılabilirsiniz. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın.